zouden wij nog wachten? Zijn toch van die koude nachten? Als je mij dat kunt beloven, zou ik nog eens gaan geloven in een kerstfeest dat zalig is, misschien. Gaan we kerstmis samen vieren? Eten, zingen, dansen, rode wijn. Ik deel maar een gedachte, je moet niet te veel verwachten. Oh, ik wil alleen maar heel graag bij je zijn. Beter geweest in gaan dan in blijven. Ik moet weer weg. De show gaat door. In deze tijd van het jaar denk ik daarover na. Al die uren steeds maar onderweg. Maar 's nachts op de weg denk ik aan niemand anders. Snel naar huis, slaap je al. Maar met kerst ben ik thuis. Ik heb een boom gehaald, er is eten in huis. Jij en ik 2 dagen lang, het is niet veel. Maar wat denk je ervan? Thank you.

sneeuw is dat nog mooier. Je mag het wel eens horen als je. Ik denk steeds vaker terug aan toen en wat we hadden te verliezen. Ik wil daar liever niet aan denken, vooral niet in december. Thank you.